เดี๋ยววันนี้เราก็เริ่มศึกษาปริยามูลปริยายสูตรต่อนะครับก็กราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครับ ครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงคาถานอบน้อมพระรัตนตรัยที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านเรียบเรียงขึ้นคำนอบน้อมพระรัตนตรัยนอบน้อมทางกายทางวาจาและทางใจการนอบน้อมทางวาจานี้จะมีคุณต่อผู้อื่นด้วยไม่เฉพาะมีคุณแต่อยู่กับตนเพราะว่าผู้ที่นอบน้อมพระรัตนตรัยทางวาจาเนี่ยนะคนอื่นเขาจะได้ยินได้ฟังอย่างเช่นเราทั้งหลายมาร่วมนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยการที่เรียกว่าสวดมนต์เนี่ยนะสวดมนต์ก็คือคำนอบน้อมพระรัตนตรัยคำที่นอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะเวลาพูดออกไปก็จะมีผู้ได้ยินตัวผู้พูดเองก็ได้ยินด้วยนั้นขณะที่นอบน้อมอย่างนี้เนี่ยเป็นการถึงไตรสรณคมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าถึงไตรสรณคมแบบนอบน้อมในบรรดาวิธีการถึงไตรสรณคมทั้งหลายนั้นการนอบน้อมพระรัตนตรัยเปล่งเสียงมาจิตของผู้พูดก็ผ่องใสคำของผู้พูดที่แสดงออกมาก็เป็นคำพูดที่เป็นวจีสุจริตเป็นคำที่ควรกล่าวอย่างยิ่งเป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาอันนี้เกิดจากศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุใกล้สัมปยุตด้วยปัญญาถ้ายิ่งรู้คุณของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ความมั่นคงในพระศาสนาก็มีอยู่มากเท่านั้นผู้ที่นอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยปีติและโสมนัสก็ประกาศถึงว่าเขาเห็นคุณของพระรัตนตรัยมากเท่านั้นนะถ้ายิ่งสุขโสมนัสเกิดเท่าไหร่เวลานอบน้อมพระรัตนตรัยก็บอกว่าเขาใกล้ชิดพระรัตนตรัยมากขึ้นเท่านั้นการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะอย่างย้อนมาในคัมภีร์ทั้งหลายที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านเรียบเรียงคำนอบน้อมพระรัตนตรัยในพระวินัยในพระวินัยเนี่ยเน้นกรุณาเป็นหลักเพราะมหากรุณานะพระองค์จึงสอนพระวินัยขึ้นเพราะประกาศถึงความผิดบางทีเนี่ยจะต้องพูดในคำที่ไม่ควรไม่สมควรจะพูดด้วยซ้ำไปแต่ก็ต้องพูดเพราะกรุณาเพราะหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์อื่นเนี่ยนะต่อพุทธบริษัทถ้าเป็นพระอภิธรรมพระอภิธรรมเนี่ยล้วนด้วยพระปัญญาคุณมีปัญญานี่เป็นหลักในการแสดงพระอภิธรรมแต่ถ้าเป็นพระสูตรรวมกันคือทั้งพระกรุณาคุณและปัญญาคุณในด้านพระสูตรนั้นเป็นการเที่ยวประกาศสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนยศาสตร์ทั้งหลายตามอัธยาศัยของเขาถ้าผู้ที่กรุณาอย่างเดียวเนี่ยนะสงเคราะห์คนอื่นโดยที่ไม่มีปัญญาเนี่ยเบียดเบียนตนเพราะว่าการสงเคราะห์คนอื่นไม่ง่ายหรอกนะการที่จะพูดให้คนอื่นเนี่ยนะไม่ง่ายหรอกเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะคนอื่นจะมาคุยกับเราเนี่ยเราคิดว่าเรารับง่ายๆไหมโอ้โหยินดีมากขอบคุณนะหวังว่าคงได้รับคำแนะนำเช่นนี้อีกต่อไปมีแบบนี้ไหมในความคิดเราอันนี้ประกาศถึงว่าสัตว์อื่นก็ลักษณะเดียวกันว่าไม่ง่ายเพราะคนที่กรุณาอย่างเดียวแล้วก็เที่ยวพูดสงเคราะห์คนอื่นโดยที่ขาดปัญญาประกอบคนนั้นจะเดือดร้อนในตอนหลังก็จะรักษากุศลเจตนาไว้ไม่ได้เหมือนกับว่าแม่ครัวที่ไม่ฉลาดปรารถนาจะให้คนอื่นบริโภคอาหารของตนโดยถ่ายเดียวก็เลยประกอบปูหม้อโตโตมากเลยนะสัก10หม้อกว่าจะประกอบเสร็จเหนื่อยมากพอดีเอาไปให้ตอนที่เขาเพิ่งทานอาหารกันอิ่มมาพอดีเลยนะอาหารตัวเองก็เขาก็ทานไม่ได้เหลือค้างไว้9หม้อครึ่งแม่ครัวก็ท้องนิดเดียวเนี่ยนะถามว่าคนที่เป็นแม่ครัวอย่างนี้ถามเขามีความสุขไหมแล้วคิดไหมว่าวันหลังเขาจะต้องทำเพิ่มอีกเป็น11หม้ออันนะมีแต่ลดไปฉันใดผู้ที่กรุณาบุคคลอื่นโดยที่ขาดปัญญาขาดความรู้เรื่องกาละเทศะขาดความเข้าใจในองค์ประกอบหลายๆอย่างก็ไปส่งข้อเขาก็เหน็บมาทีหนึ่งอันนะใจถอดไป 50% นั่นนะต่อไปก็เลิกแล้วบ้องเบงแล้วไม่สงเคราะห์ใครแล้วว่ายากสอนยากไม่รู้คนว่านี่ไม่รู้จังหวะเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ นั้นคนที่กรุณาโดยส่วนเดียวเนี่ยโดยที่ขาดปัญญาก็เอาตัวไม่ค่อยรอดคนที่มีปัญญาโดยที่ขาดกรุณาก็ไม่สนใจใครเนี่ยนะก็ฉันนะเอาแต่ตัวรอดอย่างเดียวก็พอละแต่ถ้ามีทั้งสองประการกรุณาและปัญญาเนี่ยควบคู่กันไปกรุณาไม่เบียดเบียนผู้อื่นปัญญาไม่เบียดเบียนตนการช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกต้องตัวเองต้องไม่เดือดร้อนแล้วต้องรักษากุศลจิตเอาไว้ได้มันการสงเคราะห์เนี่ยนะการสงเคราะห์ผู้อื่นก็นับว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งใช่ไหมเป็นบุญอย่างหนึ่งในบรรดาบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญทั้งหลายเนี่ยพระองค์แสดงว่าบุพพเจตนาคือก่อนทำก็ควรจะผ่องใสสบายใจขณะที่กำลังทำก็ผ่องใสและสบายใจทำเสร็จแล้วก็ผ่องใสและสบายใจของอาตมาเนี่ยนะโดยส่วนตัวอยากจะแนะนำให้เราทั้งหลายเนี่ยหากุศลประเภทนี้ทำกันซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะบางคนในบุญที่ทำไปขอให้มันได้สักอย่างหนึ่งเถอะก่อนทำก็สบายใจกำลังทำก็สบายใจทำเสร็จแล้วก็สบายใจเรามีศรัทธาที่จะทำกุศลข้อไหนอ่ะให้เลือกทำข้อนั้นไปกุศลอันนี้แหละที่จะเป็นไปเพื่อความสุขในภายหลังคนที่สามารถเจริญกุศลโดยที่ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยนะคนนั้นศีลดีรู้ไว้เถอะว่าคนนั้นศีลดีถ้าคนที่ทำอะไรแล้วลำบากใจในภายหลังบ่อยก็ศีลที่เป็นกุศลนำมาซึ่งอวิปปติสารใช่ไหมพันแสดงว่าอะไรที่นำมาซึ่งวิปปติสารในภายหลังสิ่งนั้นไม่ดีจริงพันบุคคลทั้งหลายที่จะทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจควรใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนควรใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนว่ากุศลที่เราทำไปเนี่ยนะเบียดเบียนตนไหมคำว่าเบียดเบียนตนเนี่ยนะหมายถึงว่าตอนทำเนี่ยมันกุศลจิตเกิดละแต่ว่าหลังจากทำไปแล้วทำใจไม่ได้เคยมีไหมทำเสร็จแล้วบอกไม่น่าทำเลยเนี่ยนะมันก็เหมือนกับอย่างกุศลประเภทให้ทานเนี่ยนะให้มากเกินไปเนี่ยนะคือการให้เนี่ยปริมาณของวัตถุที่ให้ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทำเสร็จแล้วเราคิดว่าเรารักษาเจตนาได้ไหมสมมติยกตัวอย่างว่าแม่บ้านทั้งหลายไปเที่ยวทำบุญที่อื่นสมมติว่าวันนั้นเกิดศรัทธามากให้ไปเกือบหมดตัวกลับไปบ้านเนี่ยเราต้องคิดนะถ้าพ่อบ้านเขาถามแล้วเราโทรมานัดไหมอันเนี้ยตรงเนี้ยสำคัญแหละคือถ้าเขาจะว่าเราบ้างก็ช่างฉันมีความสุขที่ได้ทำบุญแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยทำใจอย่างนี้ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปถึงก็ตัวเองก็ทำใจไม่ได้ถูกด่าอีกซ้ำเนี่ยนะก็ไอ้อย่างนี้แหละไม่ส่งเสริมเลยเนี่ยนะไม่อยากให้ทำกลุ่มพ่อบ้านทั้งหลายที่ทำให้ทานก็เหมือนกันถ้าหากว่าให้ไปเท่าไหร่แล้วกลับไปนะถึงเขาจะบ่นบ้างแล้วก็ทำใจได้ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงกันก็คือทำเสร็จแล้วก็ไม่น่าทำเลยถามว่ากรรมประเภทนี้มีผลไหมมีถ้าทำให้ทานเสร็จแล้วเสียดายในภายหลังอานิสงส์เป็นยังไงก็ไม่มีอะไรมากนะชาติหน้าก็ขี้เหนียวก็เศรษฐีหลายๆคนในพระไตรปิฎกที่พูดถึงนะเช่นโกสิยะเศรษฐีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะโกสิยะกับพวกกลุ่มมัจฉริยะเศรษฐีเนี่ยกลุ่มเดียวกันนั่นแหละพวกนี้เวลาให้ทานเสร็จก็บอกเส้นใส่บาตรให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยโอ้อาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะนี่ถ้าให้ลูกน้องมันยังทำงานให้บ้างเลยพระฉันเสร็จก็ไปนอนก็เสียดายแย่เลยพอเสียดายเข้าเขาบอกว่ากรรมอันนั้นก็ทำให้เกิดมีฐานะทุกชาติไปแต่ว่าจิตไม่น้อมไปเพื่อจะบริโภคผ้าประณีตใช้ไม่ได้ต้องใช้ผ้าแบบกระสอบป่านเนี่ยนะรถก็ต้องใช้คันเก่าๆร่มก็เก่าๆอาหารก็ต้องนู่นแหละข้าวหักน้ำที่คือคนอื่นเขาทิ้งหมดแล้วนะถ้าเป็นผักผลไม้ต้องเก็บให้มันเสียมันเน่าบ้างจึงจะทานลงซื้อผลไม้ดีๆมาใช่ไหมเก็บให้มันบูดซะหน่อยเนี่ยนะค่อยกินได้โยมว่ามีไหมนี่เนี่ยนะก็เก็บให้มันเสียซะก่อนแล้วค่อยบริโภคอ่ะนะทำไมไม่เลือกบริโภคไอ้ที่ดีๆก่อนมันเสียล่ะไม่คิดหรอกคิดว่าค่อยๆมันเสียไปเรื่อยแล้วค่อยๆบริโภคอย่างนั้นนะทั้งกุศลเนี่ยเราควรเลือกกุศลที่ใคร่ครวญพิจารณาให้รอบคอบแล้วทำลงไปทั้งคนที่ทำอะไรโดยที่ไม่คาดการเอาไว้ข้างหน้าว่า มันจะเป็นอย่างไรต่อไปในภายหน้าถ้าไม่ใคร่ครวญแบบนี้บ่อยๆจะเป็นคนที่ช่างตำหนิตัวเองถ้าตัวเองยังตำหนิได้คิดไหมว่าจะไม่ตำหนิผู้อื่นก็ตำหนิผู้อื่นด้วยตำหนิตนด้วยตำหนิผู้อื่นด้วยตำหนิทั้งสองฝ่ายคำว่าตำหนิผู้อื่นเนี่ยก็ประกาศถึงว่าตำหนิด้วยโทสะเนี่ยนะก็ประกาศถึงอะไรขาดเมตตาเบียดเบียนตนด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้แก่ตัวเองด้วยซึ่งเรามาย้อนดูพระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นเลยถ้าเราดูในพระไตรปิฎกที่พระองค์สงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์อื่นเนี่ยนะเคยได้ยินไหมว่าพระองค์เสียใจเหลือเกินที่สงเคราะห์เขาแล้วเขาอกตัญญูกลับคืนไม่มีท่านมีแต่ดีใจภาระในการบำเพ็ญบุญเป็นเรื่องของเราใช่ไหมพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้ทำบุญแล้วก็สมมติว่าท่านเคยสงเคราะห์พระเทวทัตในทุกๆชาติพระองค์เคยถามไหมว่าเออเธอน่าจะมาเห็นคุณฉันบ้างไม่พระองค์ก็บอกว่าบุญที่พระองค์ทำเนี่ยเป็นบุญที่ทำไว้ดีแล้วเพราะแต่ละอย่างที่เราทำเนี่ยนะที่เป็นบุญเนี่ยให้มั่นใจด้วยใจของเราเพราะบุญจริงๆที่เราจะร้องเรียกหาผลหาจากควรจะหาจากเหตุถ้าเราจะร้องเรียกหาผลบุญควรร้องเรียกหาจากเหตุเหตุอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บุญของเราทีนี้ทำยังไงที่เราจะปลูกฝังบุญเหล่านั้นนี้ในบรรดาบุญทั้งหลายที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยนะในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทบุญประเภทพุทธบูชาเนี่ยการบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยนะยิ่งบูชาไปเท่าไหร่นะถ้าเราศึกษาคุณของพระองค์ด้วยทำพุทธบูชาด้วยในตอนหลังปีติปราโมทกุศลธรรมก็จะทราบซึ่งยิ่งขึ้นไปบุญก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นอปราประเจตนาจะดีขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรเป็นบุคคลที่ทนต่อการพิสูจน์พยามาณนะติดตามอยู่กี่ปีพยามาณติดตามอยู่7ปีดูจะดูว่ามีข้อเสียหายตรงไหนครับชี้บอกไว้เลยนะดูก่อนสมณะนะถ้าเธอมีอกุศลวิตก3ฉันจะรู้นะก็ติดตามก็เฝ้าดูทุกความคิดเลยนะห้ามพลาดก็ตรวจสอบทางความคิด7ปีไม่มีข้อเสียหายเลยพอไม่มีข้อเสียหายเนี่ยก็เลยพอละแท้ละเปรียบเทียบนะในอรรถกถาท่านเปรียบเหมือนกับว่ากาตัวหนึ่งไปเห็นภูเขาอยู่ลูกหนึ่งภูเขาลูกนี้ถ้ามองไกลๆเหมือนมันข้นอีกานี่ชอบมากก็บินไปนะมันข้นกองโตแล้วนะเสร็จชั้นละไปก็เห็นมันข้นก็จิกลงไปนะเจอภูเขาหินเข้าไปนะแข็งก็เลาะหาที่จิกไปเรื่อยก็สำคัญว่าเป็นมันข้นหาไปนานๆเข้าในที่สุดก็เลิกราไปเองไม่นิ่มจริงเนี่ยดูไม่เหมือนมันข้นให้มันอะไรอร่อยเลยพยามาณที่ติดตามหาความผิดของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเดี๋ยวนะก็ในที่สุดก็ต้องเลิกราไปเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าทำกุศลประเภทพุทธบูชานะทำไปเรื่อยๆระยะหนึ่งแล้วยังศึกษาคุณของพระองค์ต่อไปนะทำพุทธบูชาไปด้วยศึกษาคุณไปด้วยทำอย่างนี้มากมากขึ้นมากมากขึ้นไม่มีคำว่าเสียใจในภายหลังไม่มีคำว่าเดือดร้อนใจในภายหลังบอกแหมนับถือพระพุทธเจ้ามากไปหน่อยหลวมตัวนับถือพระพุทธเจ้าไปหน่อยเนี่ยนะความคิดแบบนี้จะไม่มีมีแต่ว่าโอ้ดีจริงๆอ่ะนะเขาบอกว่าในเถรคถาตอนท้ายๆเนี่ยเขาบอกว่าแม่ความคิดที่เขาได้มาในคิดมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นความคิดที่ถูกต้องจริงๆเขามีความสุขมากที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะวิปฏิสัมภิทา4อภิญญา6วิชา3วิโมกข์8เป็นเครื่องรองรับว่าเขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นการมาแบบศูนย์เปล่าเป็นความคิดที่ดีจริงๆการมานั้นเป็นการมาที่ดีจริงๆที่นี้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายผลแห่งการศึกษาและการปฏิบัตินี้เอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าฉันเจริญในศาสนาแล้วนั่นนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเขาบอกว่าเครื่องวัดเนี่ยนะก็ดูที่ว่าเห็นคุณพระรัตนตรัยเท่าไหร่ อันที่จริงการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยผู้ที่เห็นพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะจะไม่เลิกนับถือพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงเพราะคนนั้นเห็นอริยสัจที่เป็นธรรมที่พระองค์สอนและก็มั่นใจด้วยว่าผู้ปฏิบัติดีเข้าดีจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติบรรลุมรรคผลเนี่ยต้องเป็นสุปฏิปันโนจริงๆปฏิบัติดีจริงๆจึงบรรลุมรรคผลนั้นผลแห่งการปฏิบัติคือความมั่นคงในพระรัตนตรัยอันนั้นเป็นเครื่องรับรองผลแห่งการปฏิบัติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าศีลเนี่ยนะเคยได้ยินนะว่าโสตาปฏิยังฆาธรรม4ประการคุณธรรมของพระโสดาบันเนี่ยนะเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วคือ1มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็ศีลดีเยี่ยมแสดงว่าทุกอย่างนะพระสุทธาอริยะระดับพระโสดาบันเอามาคิดโดยศีลสิกขาเต็มแล้วทุกอย่างอะไรมั่งที่ท่านมองแล้วไม่เห็นศีลอยู่ตรงนั้นไม่มีของเราทั้งหลายเห็นศีลบ้างหรือยังไปที่ไหนก็มองเห็นศีลเลยโอ้นั่นศีลของข้าพเจ้านั่นศีลของข้าพเจ้านั่นสิกขาของข้าพเจ้านั่นก็บุญของข้าพเจ้าถ้าเห็นอย่างนี้ก็อนุโมทนาด้วยนะไปที่ไหนก็จะไปรักษาศีลนี่แหละคุณอะไรบอกว่าค่อยๆเช็คบ่อยๆใช่ไหมแผ่ไปก่อนดิเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะต้องรักษาศีลให้ได้คุยกับคนนี้ต้องศีลเราจะต้องดีสมาทานไว้ก่อนคือคนที่แบบอะไรอะถ้าคอยตรวจสอบตัวเองอย่างเดียวนะโดยที่ไม่พยายามสมาทานไปข้างหน้าไว้ก่อนนะมันก็เหมือนกับทำอะไรเสร็จแล้วค่อยมาทบทวนทีหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นสมาทานไว้ก่อนเลยเนี่ยนะสมาทานไว้ก่อนง่ายๆเราจะไปคุยกับใครเนี่ยสมาทานให้เป็นศีลก่อนคิดถึงใครก็คิดให้เป็นศีลไว้ก่อนเราจะเสียศีลไหมนะแผ่ไว้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆกับทุกเรื่องถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆจะไม่เห็นวัตถุใดที่เราจะเสียศีลเลยเพราะเราคิดไว้ก่อนแล้วว่าณที่นั้นๆจะหรือคิดอีกในหนึ่งนะว่าทุกเรื่องจะเป็นที่ตั้งแห่งสุจริต3ของเรานะทุกอารมณ์นะจะเป็นที่ตั้งแห่งสุจริต3ของเราถ้าผู้การนะคุยกับคุณนายแล้วอยู่กับคุณนายถ้าคิดถึงคุณนายแล้วสุดจริต3ได้นะโอ้บริบูรณ์แน่นะไม่น่าที่อื่นไม่ใช่ปัญหาแล้วที่อื่นไม่ใช่ปัญหาแล้วนะนั้นใครที่มีลูกที่แหมตัวเองนึกแล้วโทรมานับเลยนะท่านนึกถึงลูกคนนั้นแล้วมีนึกถึงศีลได้นะคนนั้นเยี่ยมที่สุดแล้วนะขอให้หมั่นแผ่ศีลเนี่ยเป็นไปบ่อยๆกับทุกๆอารมณ์และระลึกบ่อยๆเพราะฉะนั้นผู้นี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีศีลมั่นคงจริงๆในทุกแห่งที่เราเห็นมองเห็นศีลได้นะก็เราก็จะมองเห็นคำสอนด้วยที่เรามองเห็นศีลก็เพราะเห็นคำสอนเห็นคำสอนก็เพราะเห็นศีลอันนี้เป็นผลของสุตตะของเราถ้าเรามีสุตตะเห็นคุณของศีลแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆขึ้นก็จะเห็นคุณของสมถะและวิปัสสนาด้วยถ้าเห็นคุณของศีลเห็นคุณของสมถะและวิปัสสนาจริงๆอ่ะคือคุณที่แตกฉานพระไตรปิฎกนะถ้าเห็นแบบนี้ได้นะในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าชื่นชมคนที่ทรงจำคาถาแม้แต่เล็กน้อยก็ตามแม้กระทั่งคาถาเดียวก็ตามถ้าปฏิบัติจนเห็นสัจจะได้พระองค์ชมว่าเป็นพหูสูตรเนี่ยนะแต่ถ้าคำพีเนี่ยท่องได้ทุกคำไปหมดเลยแต่ว่าเจริญไม่ได้พระองค์เรียกเถนใบลานเปล่าเพราะฉะนั้นของเราทั้งหลายศึกษามากศึกษาน้อยเนี่ยสำคัญที่สุดเอาให้มันตรงสาระของชีวิตเลยนะว่าทำยังไงที่จะเห็นเป็นไตรสิกขาให้เป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาถ้าเราตั้งโครงสร้างตรงนี้เอาไว้บ่อยๆการศึกษาก็เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนเป็นการศึกษาที่เรียกว่าลักษณะแบบก่อร่างสร้างตัวอันนี้เรียกก่อร่างสร้างใจไปเรื่อยๆใช่ไหมเป็นใจที่มีไตรสิกขาแล้วหาพระสูตรเพิ่มมาเรื่อยๆศึกษาพระธรรมก็ไม่ค่อยหนักนักแต่ถ้าขึ้นต้นสวาปามเลยฉันจะต้องทรงคำพีนี้นะฉันจะต้องจบเท่านั้นฉันจะต้องจบเท่านี้ว่าตรงๆนะเท่าที่อาตมารู้จักนะถ้าเป็นพระภิกษุนี่ศึกไปเยอะนะรู้สึกบวชไม่ค่อยทนด้วยตอนหลังก็เริ่มทนบวชขึ้นหนักๆที่สุดก็สึกเลยเพราะความสามารถมันจำกัดของเราทั้งหลายถ้าเราขึ้นต้นผิด เราจะลักษณะว่าจะขอเข้ามาจำมาเบรกถ้าอย่างนี้นะทุกไม่มีที่สิ้นสุดทุกอย่างดีหมดแล้วมันก็รับหมดนะของดีจริงๆมันก็ต้องรู้ปริมาณใช่ไหมนี่การศึกษาพระธรรมถ้าเราศึกษาลักษณะเพื่อเพิ่มพูนไตรสิกขาของเราจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลในตอนหลังๆเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าขอให้ติดตามพระองค์เพื่อฟังคาถาวัตถุสิบอย่าติดตามเพื่อฟังนวังคสัตถุศาสตร์คือคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9คืออย่าติดตามหรืออย่าเรียนพระไตรปิฎกเพื่อทรงพระไตรปิฎกพูดแบบภาษาเราง่ายๆนะอย่าอ่านพระไตรปิฎกเพื่อทรงพระไตรปิฎกแต่อ่านพระไตรปิฎกเพื่อให้เห็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะแล้วถ้าอย่างนั้นศึกษาอยู่ไม่นานจักพ้นทุกข์แต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะมันค่อนข้างทุกข์มากๆแล้วในที่สุดก็ผู้ศึกษาก็โรคบุญน้อยก็จะเข้ามาเพราะนั้นก็จะห่างพระรัตนตรัยไปเรื่อยๆเพราะนั้นการศึกษาที่ถูกต้องนะวัดได้ละศรัทธาเพิ่มไหมศีลเพิ่มไหมจาคะเพิ่มไหมสุตะเพิ่มไหมคุณธรรมอื่นๆเพิ่มไหมถ้าตั้งเอาไว้ตรงนี้การศึกษาของเราก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะการฟังทุกอย่างก็จะมาเอาประกอบการปฏิบัติเนี่ยนะประกอบการปฏิบัติที่เรียกว่าประกอบในการเจริญไตรสิกขาถ้าเราศึกษาเพื่อการเจริญไตรสิกขาเราจะไม่เห็นว่าคำสอนมากเกินไปจะไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นภาระมันหนักเป็นต้นเนี่ยนะจะไม่รู้สึกเลยจะรู้สึกว่ามันเป็นความสุขเหลือเกินมันเป็นบุญของเราแล้วที่เราได้ศึกษาและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอน กราบพระคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าครับตามที่พระคุณเจ้าได้พูดตะกี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำก็ไม่ใช่ง่ายเพราะเป็นอินทรีย์สังวรไม่ใช่เป็นศีลธรรมดาเพราะว่าการที่จะทำจะต้องรู้ตัวทุกเรียบทว่าขณะนั้นเนี่ยเราจะมีการกำลังจะล่วงศีลหรือเปล่าจะต้องตั้งจิตรับรู้ไว้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจะต้องมีสัตตกะสัมปชัญญะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาตั้งจิตตลอดเวลาเนี่ยอวิชามันมีกำลังมากกว่าแน่นอนจิตเนี่ยมันกระด้างมันถือดีมันจะต้องไปตามที่อวิชาบงการดังการที่คนจะทำแบบนั้นได้เนี่ยคือจะต้องเรียกว่าไงต้องมีปัญญาต้องมีโยนิสงมนสิการมากใช่ไหมครับ คือเขามาอยากจะให้มองแบบว่าคนที่อยู่ๆแล้วอ่ะไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนแล้วก็ได้จักรยานขึ้นมาคันหนึ่งเขาควรทำยังไงนะถ้าเป็นนักปั่นจักรยานเนี่ยนะหรือไม่เราคิดอีกในหนึ่งว่าถ้าเราในฐานะเป็นแม่แล้วมีเด็กคนหนึ่งที่แบเบาะกำลังคิดจะหัดเดินแบบไม่ล้มเดินคล่องแคล่วในที่สุดจะต้องเป็นนักวิ่งโอลิมปิกเนี่ยนะจับมาเพื่อไอ้หนูแกต้องวิ่งนะวันนี้5เมตรนะไอ้หนูนะตัวนี้เดียวเนี่ยนะก็ต้องวิ่งให้ได้แกต้องชำนาญนะในที่สุดแกต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันคงคิดไกลขนาดนั้นคงจะลำบากใจมากชั้นใดก็ดีในการฝึกไตรสิกขาก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่าให้บริบูรณ์ในขณะเดียวนะเราก็ต้องให้โอกาสแก่ตัวเองบ้างนะนะทำไมเราจะต้องล็อกกรอบว่านี่นะภายใน5นาทีนะอรหัตตมรรคต้องเกิดซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าอรหัตตมรรคมันคืออะไรเลยนะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันว่าให้ตั้งสมาทานบ่อยๆแล้วก็คนที่เจริญกุศลธรรมได้นานได้มากที่สุดนะคือคนอะไรรู้ไหมคนที่ให้กำลังใจตัวเองเป็นใจเนี่ยนะมันต้องอาศัยกำลังเหมือนกันนะกำลังของใจมี5ประการพละ5นะศรัทธาพละศรัทธาเราดีไหมศรัทธาเป็นกำลังให้พอไหม 2. วิริยะพละ 3. สติพละ 4. สมาธิพละ 5. ปัญญาพละอันนี้เราจะต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองเป็นเนี่ยนะจนหรือไม่ก็ถ้าเบาๆเลยก็มีหิริกับโอตตัปปะพอเป็นพละเพราะฉะนั้นค่อยๆสร้างขึ้นจิตของเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอาง่ายๆนะคนอื่นมาสั่งเราเนี่ยถามว่าทำไหมเราเต็มใจทำไหมบางทีทำก็ด้วยเหตุผลหลายๆเรื่องไงจิตของเราไม่ใช่ว่าเราบอกแกจะต้องอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะไม่ใช่จะคุยกันรู้เรื่องนะยากมากไม่เชื่อถามผู้การดูเลยนิ่งนะมันยอมไหมไม่เชื่อเราก็ถามมาดูของเราก็เหมือนกันนะตอนไปนั่งรู้จะนั่งนี่นะฉันนั่งนะแกต้องคิดพุทธคุณทั้งชั่วโมงนะห้ามคิดเรื่องอื่นนะไม่ยอมหรอกก็บอกว่าอาจจะคิดพุทธคุณให้นิดเดียวนะที่เหลือเรื่องอื่นหมดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่ฝึกจิตเนี่ยไม่มีอะไรที่จะฝึกยากเท่านี้อีกแล้วไม่มีทีนี้ ตอนที่เริ่มฝึกอย่าเพิ่งร้องเรียกหาความสมบูรณ์เนี่ยนะก็ค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้นี่เราต้องค่อยๆให้กำลังใจตัวเองวันนี้คือทางเดียวนะที่จะออกจากทุกข์ได้ถ้าเราเลิกให้โอกาสเลิกเจริญสิ่งเหล่านี้นะเราก็ให้เรียกว่าหันหลังกลับต่อทางแห่งความพ้นทุกข์งั้นการเจริญไตรสิกขาเนี่ยการรักษาศีลเนี่ยสิ่งที่จะเห็นกันบ่อยๆคือผิดศีลนะอย่างพระภิกษุเนี่ยนะถ้าเหมือนกับว่าบวชครั้งมาครั้งแรกๆเนี่ยไม่รู้ว่าอันโน้นเป็นวินัยอันนี้เป็นวินัยเข้ามาแล้วผิดบ้างล่วงบ้างเนี่ยนะผิดสัก 3-4 ครั้งแล้วท้อเลยเนี่ยคิดว่าอนาคตจะไกลไหมบวชได้ไม่ทนแน่เพราะฉะนั้นความผิดความพลาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าควรเป็นธรรมดาที่เป็นไปเพื่อการแก้ไขแล้วก็สังวรระวังยังชอบอริยวงศ์อยู่เลยว่าอริยวงศ์คือพระอริยะเนี่ยจะเหมือนกันทุกองค์ว่าถ้าท่านเจริญกุศลได้หน่อยเดียวท่านก็ดีใจเจริญกุศลได้ท่านจะดีใจละอกุศลไปเท่าไหร่ท่านก็ดีใจเพราะฉะนั้นเราถึงขณะใดละบาปถึงจะละได้เล็กได้น้อยได้นิดได้หน่อยก็ให้ดีใจเถอะตอนที่บุญมันเกิดขึ้นบุญเล็กบุญน้อยบุญมากเป็นศีลขึ้นได้ก็ดีใจเถอะทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยการสมาทานการอธิษฐานการตั้งอัตตะสัมมาปณิธินี้ควรบ่อยๆเราอย่าคิดไปเรียนแบบพระพาหิยะเลยเราอย่าไปคิดทรงจำเรียนแบบพระอานนท์เลยเราจะไปคิดแตกฉานเท่ากับพระสารีบุตรเลยเราอย่าไปฉันจะต้องหลีกเล่นแบบพระมหากัสสปะเนี่ยนะหมายความว่าความดีทุกอย่างที่คนมีดีนะจะต้องอยู่ที่ฉันทั้งหมดไม่น่าหรอกไอ้การ์ตูนมันจริงล้อเล่นนะมองข้างๆเหมือนกับพระเอกคนนั้นมองข้างซ้ายเหมือนพระเอกคนนี้มองข้างหลังเหมือนนางเอกคนนั้นนะถามว่าถ้าหลายๆคนมารวมนั่นจะเป็นยังไงคิดดูก็ถ้าเหนือเรียกแกงโผหมายความว่าเอาแกงอร่อยอร่อยหลายๆสิบชนิดใช่ไหมมารวมกันดูที่มันจะอร่อยขนาดไหนนะของหวานก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยแล้วมารวมกันดูนะมันจะเป็นชนิดไหนขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเราศึกษาประวัติศึกษาเรื่องความดีของคนอื่นก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ค่อยๆสมาทานไปบ่อยๆกุศลศีลก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ขยันตั้งบ่อยที่สุดคนนั้นเจริญได้ดีที่สุดเนี่ยนะขอให้ตั้งบ่อยๆเถอะสมาทานบ่อยๆคิดบ่อยๆอย่าเบื่อในการริเริ่มเนี่ยนะอย่าเบื่อในการริเริ่มคนที่ไม่เบื่อในการริเริ่มคนนั้นเรียกว่าอารัพธาตุอารัพะนะการริเริ่มอารัพธาตุนิกรรมธาตุและปรักรรมธาตุมีอยู่นะบุคคลที่โยนิโสมนสิการให้มากในธาตุเหล่านี้อันนี้เป็นอาหารเพื่อวิริยะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นจะทำให้วิริยะหรือวิริยินทรีย์หรือวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วพอกพูนไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปงั้นการเจริญกุศลธรรมนะใครที่สามารถตั้งอัตตะสัมมาปณิธิบ่อยๆให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆนะกำลังใจก็ไม่ท่านไปเอาใจโลภะนั่นไม่ใช่ให้กำลังศรัทธาขึ้น